Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı İnan İzci ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ezgili Arasoy'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün konuğumuz Fikret Toksöz Bey. Merhabalar Fikret Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, İnan, sana da bir merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, biz biliyorsunuz her ayın ikinci haftası, ki geçen ay başladık, Ekim ayında başladık buna. İkinci haftasındaki programımızı yerelliğe ayırıyoruz. Yerel yönetimler, iyi örnekler, yerellikle ilgili Türkiye'nin tarihi. Bugün de Fikret Toksöz Bey ile birlikte Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Türkiye'deki idari yapıda ve anayasalarda yerellik konusunu konuşacağız. Çok geniş bir konudan bahsedeceğiz. O nedenle bu programda tamamını bitirmemiz de mümkün olmayacak. Ama gelecekteki programlarımızda gene Fikret Bey ile birlikte bu tarihi ele almaya çalışacağız. Evet Fikret Bey, size çok geniş bir konuyu sunduk. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'deki yerelliğe baktığımız zaman 19. yüzyılda itibaren bakmamız gerekiyor. Belki daha doğru bir tarih, Tanzimat sonrasına bakmak lazım, ama Tanzimat öncesinde de bir takım yerelleşme çabalarını görüyoruz. Evet. Bunlardan en önemlisi İstanbul'da mahalle muhtarlığının vücut bulmasıdır. İhtas edilmesi. İhtas edilmesidir. Daha doğrusu ihtas da edilmedi. Kendiliğinden oluştu. Öyle mi? Evet. Yani bu bizim idare yapımız genel olarak Fransa'dan esinlenmiştir. Ama muhtarlık meselesi %100 yerli olan ve kendi uygulamamızdan Türk-İslam sentezinin sonucu ortaya çıkan bir kurumdur. Bunun ortaya çıkması çok ilginçtir. Hepimiz biliyoruz ki 3. Selim ve onu takip eden 2. Mahmut dönemi, 3. Selim dönemi biraz talihsiz bir dönemdir. Ve orada bir alemdar vakası olmuştur. Evet. İşte merkezi hükümet çok zayıf durumdadır. O senede ittifak da bu yanda, 1809'da imzalanan senede ittifak da bir nevi anayasa gibi kabul görüyor ya da tartışılıyor. Evet, Osmanlı'nın modernleşme çabalarının bir göstergesi olduğu, o bir şey olarak. Evet, dönemler. Ama burada önemli olan şey şudur. O kadar güç durumdadır ki İstanbul'da, Fatih'te oturmakta olmasına rağmen, çünkü o zaman Topkapı Sarayı Fatih'tedir biliyorsunuz. Evet. Fatih'teki Türk Müslüman halkın güvenliğini zor sağlamaktadır. 1800 Fransız İhtilali ile birlikte Osmanlı topraklarında milliyetçilik hareketleri başlamıştır. Özellikle Yunanistan'daki milliyetçilik, ayrılıkçı hareketler başladığı zaman bu İstanbul'da da kendisini göstermiştir. Bu Fatih'te oturan gayrimüslimler Türklere karşı çok can sıkıcı bir durum yaratmışlardır ve taciz etmişlerdir Türkleri. Kadınları taciz etmişlerdir, aşağılamışlardır. Bu durumda padişah güvenliği sağlamayınca oradaki insanlar oturmuşlar, kendi kendilerine düşünmüşler ne yapalım diye. Kendi aralarından esnaftan iki kişiyi muhtar olarak tayin ediyorlar. Birinci muhtar, ikinci muhtar. Muhtarı. Bu yani kendi güvenliklerini sağlamak için amaç orada, bu mudur? Evet, o evet. Kendi güvenliklerini sağlamak, kendilerinin işlerini işte kamuyla, padişahla, hükümetle paylaşmak, evet. Halkın dertlerine bir çözüm bulmak üzere. Bu muhtar görevini daha önce mahallelerde imamlar yapmaktadır. ve imamların yaptığı bu çalışmalarda İstanbul'a giriş çıkış çok sınırlı olduğu için oturma tezkeresi verilmektedir. Bugün ikametgah senedi dediğimiz şey. Ve halk bundan da çok müzdariptir. Çünkü bu imamlar çok para almaktadır. O dönemde de imamlar işte okur yazar olanlardan birisi de imamlardır. Şimdi muhtar bu evrakı veren de tabii o zaman muhtar. Muhtarlık görevini ifade eden imamdır. İmamlar. Şimdi bu muhtar seçilince bu görevi kendileri vermeye başlıyor. Bunun padişah bir süre bekliyor. Kendisi iyice şey olunca, yani hakim olunca duruma muhtarlık müessesesini düzenliyor. Tanzimatın hemen başında falan. O zaman düzenliyor. Muhtarlığı faydalı bir kurum olarak görüyor ve o günden itibaren bütün Osmanlı topraklarında muhtarlık devam ediyor. Bugün Ürdün'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta muhtarlık kurumu var. Osmanlı'nın kurduğu kurum devam ediyor. Devam etmiş. Bizdeki gibi. Evet. Şimdi bu muhtarlığın iki sonucu var. Bir tanesi burada hemen bir şey soracağım. Anlaşıldığı kadarıyla mesela Fatih'te bu birinci muhtar ve ikinci muhtar Fatih'te yaşayanlar tarafından seçildikten sonra imamların elinden de o yetkiyi alıyorlar. Bu konuda Osman Nuri Ergin'in bir mecellesi vardır. Mecelle-i Belediye. 1924'lerde falan yazılmış kitap. 9 cilt. Yani 2000 sayfa. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınladı. Ama şimdi maalesef sayısı yok. Yeniden basılması gerekiyor. Yani Osman Nuri Ergin anlatıyor bu olayı. Evet. Ben bunu Osman Nuri'den naklediyorum size. Evet. Şimdi bu muhtarlık müessesesi yerleşince iki sonucu var. Bunlardan bir tanesi gerçekte yerelde bir sekülerleşme. Çünkü ilk defa olarak imam ikinci dereceye düşüyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Din görevlisinden devralınıyor. Ve artık vatandaş muhtara gitmiyor. İmama gitmiyor. Muhtara gidiyor. İmama gitmesi için camiye gitmesi lazım falan. Evet. Bunun yerine işte muhtarla görüyor. Bu çok önemli biçimde hem katılım meselesini yerelde halkın dertleriyle ilgilenme meselesini şey yapıyor ve bu kendi kendine görev yaparken hem işte II. Mahmud'un düzenlemesiyle hem merkezi hükümetin temsilcisi haline getiriliyor hem de yerelin sözcüsü haline getiriliyor. İkili görevi hala devam ediyor. Hala hem merkezi hükümet görevi var hem yerel görevi var. Yerel görev. Bir tane hareket budur. Yani yerelleşmede gerçek anlamda bir hareket. İlk başlangıcı böyle bir şeydir. Çok enteresan ama, tabii. Bunu izleyen hemen dönemde şimdi Osmanlı Devleti 2. Selim'le başlayan bir yenileşme hareketine geçiyor. Bunun için pek çok alanda yenilikler yapılması gerekiyor. Biz bütün bu düzenlemelere biz tanzimat diyoruz kısaca. Evet. Bütün bu düzenlemeler tanzimat. Zaten tanzimat tanzim etmekten geliyor. Bu düzenlemeler içinde devletin doğru dürüst vergi toplayamadığı, çünkü hasyamet mar sistemi kaldırılıyor, yerine yenisi konamıyor. Bunun yerine bu sefer yerelde vilayetlerde bir muhasıllık meclisi, yani hasılat toplayan bir meclis kurulması gündeme getiriliyor. Yanına başına da muhasıl diye bir adam atanıyor ve bu çok yetkili bir insan ve halkın temsilcisi, hem gayrimeslim insanlardan hem Türk halkın temsilcilerinden ya yani Müslüman Türk halk temsilcilerinden kişiler buluyor bu meclislerde. Bu çok başarılı olmuyor ama işte başlangıcı budur. Bu daha sonra memleket meclisi haline getiriliyor. Sonra vilayet meclisi haline getiriliyor. Ve bu gelenek devam ediyor. Şimdi 1850'lere gelindiği zaman dünya o dönemde Marx'ın da söylediği gibi artık küreselleşmeye başlamıştır. Yani ciddi biçimde bir deniz ticareti vardır. Ve ticarete kurallar getiriliyor. Getiriliyor ve kentli yeni bir burjuva sınıfı yaratılıyor. Bunun kurumları ortaya çıkıyor. Bunun bu burjuva sınıfını yaratan başlıca amillerden bir tanesi de gene 1830'larda imzalanan Türk-İngiliz ticaret anlaşmasıdır. Bugünkü anlamıyla bugün Avrupa Birliği ile olan ilişkimiz neyse bu orada o dönemde benzer bir. Ve bu Türkiye'deki mevcut sanayiyi ortadan kaldırmakla beraber yeni bir ticaret burjuvasisi doğmasına yol açıyor. Ve bu dönemde kentlerde oturanlar daha Avrupa'yı da gördükleri, bildikleri için daha iyi hizmetler bekliyorlar. Şimdi genel olarak Türkler için söylenen bir şey vardır. Türkler evlerinde çok temiz, sokaklarında çok pis. Bu çok yakın zamana kadar devam etti. Yani herkes evinin içinde çok düzenli ama sokakta çöp, kapısının önündeki çöpü toplamak falan öyle bir düşüncesi yok yani. Bu bir şey, bir sorun olarak ortada ama bugün öyle bir sorunumuz çok şükür kalmadı. Buna döneceğiz zaten. Evet. Şimdi bu 1850'lerde asıl mesele Kırım Harbi bu işi çok körüklüyor İstanbul'da. Çünkü o döneme göre 50 binin üstünde asker geliyor. İşte yaralılar geliyor. Bunların bakımı falan ortaya çıkıyor. İstanbul savaştan etkilenen aileler kalkıyorlar, geliyorlar. Ve bu tabii çok önemli sorunlar çıkartıyor. Bunun etkisiyle bir belediye kurulması düşünülüyor. Ve Kırım Harbi 1856'da bitiyor. 1857'de ilk kanun çıkarılıyor belediyeyle ilgili olarak. Ve belediye meclislerinin kurulması öngörülüyor. İşte İstanbul'un da o zamanki adıyla dairelere bölünmesi gerekiyor. Sonra bu hemen gerçekleştirilemiyor. Daha sonra yasalar çıkarılıyor. Sonunda İstanbul'da Beyoğlu'nda işte ilk belediye kuruluyor. Altıncı daire. Altıncı neden daire. Altıncı dairedir onun çünkü ismi? Çünkü 14, yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'u 14'e bölüyorlar. Sonra 20'ye bölüyorlar. Ve bunların hepsi de birer daire. Bu biraz da Fransa'dan, Paris'ten geliyor. Fransa'da işte birinci daire, ikinci belediye olarak gidiyor. Evet, hala da öyledir. Hala da öyledir. Paris öyledir. İşte İstanbul'da ondan esinlenerek birinci bölge, ikinci bölge diye ayrılıyor. Evet. Onun için altıncı daire deniyor. Ben bir soru sorabilir miyim Fikret Bey? Peki yani ilk bu daireler kurulmadan önce İstanbul'daki şu an belediye dediğimiz hizmetleri hangi kurumlar veya kişiler üstleniyor? Şimdi burada iki türlü kurum var. Bir tanesi İstanbul için özel, bir tanesi taşra için. Genel olarak belediye görevleri kadıların muhtesinde. Taşra'da kadılar bu işi yapıyor. Sadece adaletle ilgilenmiyor. Yargıyla ilgili yargının değil. Aynı zamanda kentsel sorunlarla ilgileniyor. Evet. Aynı zamanda güvenlik sorunlarıyla ilgileniyor. Çok yönlü bir şey yani kadı. Evet. Bu fonksiyonu var. Merkezde de bu olmayınca bakıyorlar bu işe yaramıyor. İşte 1826'da bugünkü zabıtanın da eşyası olan zabıta belediye zabıta teşkilatına benzer bununla ilgili bir nazırlık kuruluyor. Bu kentteki düzenlik işte işlerine düzenleme işlerine baksın falan temizlikle falan ilgilensin diye. Sonra bu da yetmiyor. Burada tabii çok gelişmeler oluyor. Sonunda ayrı bir teşkilat kurulması, belediye kurulması karar veriliyor. Ve bu görüyorlar ki batıda da bu böyle. Böyle oluyor. Evet. Böyle oluyor. Bunun için kanun çıkaralım diyorlar. Kanunlar çıkarıyorlar. İşte İstanbul'da şey yapılıyor. Sonra bunu Türkiye'ye yayalım diyorlar. Ama asıl bugünkü anlamda anayasal güvenceye de kavuşarak 1876 anayasasıyla geliyor bu iş. İlk defa. İlk defa olarak. Şimdi 1876 anayasasının çok önemli bir özelliği. O meclis de çok özel bir meclis. Aslında çok ne derler? Çok temsilcili bir meclis. Neredeyse Arapların, gayrimüslimlerin, işte Boşnakların hepsinin temsilcisi var mecliste. Hatta Türkler azınlıkta sayılır. Evet. Osmanlı birinci Osmanlı meclisinde. bu meclis toplanırken Abdülhamit meclisten öncelikle iki kanun çıkarılmasını istiyor. Bir tanesi belediye kanunu, öbürü de vilayet kanunu. Ve belediye kanunu söylerken de iki şey söylüyor. Birisi Dersaadet için özel kanun, İstanbul için. Bir tanesi de öbür Osmanlı topraklarında. Taşra için. Taşra için bir kanun çıkarılması. Ve meclis çok ciddi bir çalışma yapıyor. Ve meclis kanun yapıyor. Burada aşağı yukarı meclisin çalışması, ne yazık ki birinci meclisin zabıtları yanmıştır. Daha sonra Hakkı Tarkus kendi anılarından topladığı bir zabıt yerine geçen bir şey var. Ne yazık ki o zabıtlara sahip değiliz. Evet. Ama bu meclis işi çok ciddiye alıyor. Bu aşağı yukarı bugünkü başkanlık sistemine benzer biçimde meclis kendi kendine yasa yapıyor yani. Yasayı kendisi hazırlıyor. Bu yasa tartışılırken mecliste iki türlü tartışma olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Anadolu'dan gelen milletvekilleri neden İstanbul'a ayrılıcılıklı kanun çıkarılıyor diye eleştiriyorlar. Ve İstanbul'a tanınan, o zaman mesela İstanbul'da oturanlar askere gitmiyor. Bazı belgelerden muaf. Muaflar. Falan. Zaten yeteri kadar ayrıcalık var diyorlar. Bir daha ayrıcalıklı şey çıkarmayalım diyorlar. Kente geliş hala izne tabi. İzne tabi. Fakat buna rağmen padişahın da isteği bu doğrultuda olduğu için Dersaadet Kanunu çıkıyor. Kanun çıkarken ikinci tartışma konusu da, o da çok ilginç. Bugüne de ışık tutuyor. Belediye meclisinin ve başkanın seçimle gelmesi tartışılıyor. Yani yıl 1876. Bu Avrupa için bile önce bir tarihtir. Yani. Evet. Ve anayasada madde var yerel yönetimlerle ilgili. Belediyeler eliyle şehirlerin yönetileceğine dair 112. maddesi sanıyorum. Anayasada böyle bir madde de var. Yani anayasal dayanağı da var şeyin, belediye. Belediyenin. Bu kanun ilginç bir şey. Bu kanunun getirdiği ders adet yapılanması adeta bugünkü büyükşehir yapılanması. O zaman kanun çıkarılırken 40 binin üstündeki nüfus büyük şehir sayılıyor. O zaman için tabii 1876'da falan 40 bin nüfuslu şehir çok az var. Yani Anadolu'da belki bir iki tane var. Belki İzmir falan. Şehir olarak başka da öyle büyük nüfuslu şehir yok. Ama Osmanlı topraklarında işte Lübnan'da, Selanik gibi evet. Şehirler, İstanbul gibi. İstanbul için ayrı kanun çıkıyor, evet. Zaten bu diğer şey için. Şimdi yani bugünküne benzer biçimde bir büyük şehir, bir de normal şehir olarak bir iki türlü belediye kabul ediliyor belediye kanununda. İstanbul için getirilen kanunda ise İstanbul 20'ye ayrılıyor. Ve 20 tane bu bölgeler meselesi. Evet, ilçe olması düşünülüyor. Bu da tartışılıyor, neden 20 falan diye. İşte o zaman Ahmet Cevdet Paşa meclis başkanı, çok da sert bir adam ama çok da bilgili bir adam. Ayrıca onu da kabul etmek lazım. Mebusları falan azarlıyor, siz bu işi bilmiyorsunuz falan diye. Gene bu meclisle ilgili olarak İngiliz Büyükelçisi'nin İngiltere hükümetine sunduğu raporlar var. Bunu da İlber Ortaylı anlatıyor. İngiliz Büyükelçisi diyor ki ben Osmanlı Meclisi'ne gittiğim zaman şaşırdım diyor. Müthiş diyor. Sanki bir Batı parlamentosu gibi çalışıyor. İngiliz parlamentosu gibi çalışıyordu diyor. İşte tutanaklar tutuluyor. Başkanlık sistemi var. Herkes söz alıyor ve ciddi biçimde tartışmalar yürütülüyor falan. Bundan diyor şaşırdım diyor. Hatta bu meclis açıldığı zaman çok da ilginç başka bir hikaye var. Gene bu bizim demokratikleşme tarihimiz için önemli bir şey. Padişah ailesinden de insanlar tebrike geliyorlar. Meclisi kutlamaya geliyorlar. Bir tanesi söz istiyor, konuşmak istiyor. Oylanıyor, reddediliyor. Reddediliyor. Yani meclise müdahale sayılıyor. Deniyor ki eğer bir tebriği varsa başkana söylesin, başkan bize anlatsın diyor. Yani bu da çok ilginç yani. Evet. O dönemlerde demokratik gelişme böylesine bir şey getiriyor. Yani meclis kendi kendine hakikaten bir meclis gibi davranmaya başlıyor. Evet. Belki bu da Abdülhamit'i ürkütmüş olabilir. Yani bu tavır da ürkütmüş olabilir. Şimdi bu kurulan İstanbul'u için İstanbul'da 20 daire oluşturuluyor ve her bir tane büyük şehir var. O büyük şehirde küçük bir meclis var, 8 üyeli. Ama bir tane de büyük meclis oluşturuluyor. O da o 20 meclisin 20 bölgenin bölgeden gelecek temsilciler temsilcisiyle bugünkü gibi adeta her ilçeden gelen belediye meclis üyeleri var. Bir de belediye başkanlarından oluşan bir cemiyet-i umumiye deniyor ona. O kaç kişi? İşte onun sayısı hepsinde kurulup kurulmadığı meşkuk. Yani olsa olsa 40 kişi, 20 de belediye başkanı 60 kişi. 60 kişi civarında. Bir de 8 kişi var, 68 kişi. Bir de başkan 69 kişi, yani 70 kişilik 70 falan kişilik bir meclis olduğunu düşünelim. Bu ve burada belediyeye tanınan yetkiler, Büyükşehir Belediyesi'ne tanınan yetkiler adeta bugünkü Büyükşehir'e verilen yetkilere çok benziyor. Yani alttaki belediyeler meclis kendi bütçelerini, faaliyet raporlarını oraya gönderiyor ve orada onaylanması isteniyor. Yani büyük meclis ve büyük belediye onaylıyor bugün olduğu gibi. Getirilen bütün görevlerde işte bugünkü belediyedeki temel, asgari temel altyapı hizmetleri, temizlik, aydınlatma gibi, yol yapma, kaldırım yapma gibi görevler var. Bu görevler içinde çalışmaya başlıyorlar. Bu, yani belediyecilik Türkiye'de şöyle böyle, yani şeyden başlarsak, yani 1857'den bu yana, 50'lerden bu yana, bu yana bir belediyecilik hareketi en azından, evet, İstanbul'da var. Sonra da Anadolu'ya bu yayılıyor. Muhtarlığın kanuna veyahut da herhangi bir tabii 2. Mahmut zamanında 1830'da falan muhtarlıkla ilgili bir nizamname çıkarılıyor. Evet. Bir yönetmelik var. Var. O zaman çıkan yönetmelik adı nizamname veya işte kanun muhakkat, o artık kanun yerine geçiyor Osmanlı mevzuatında. Bu muhtarlığı şöylece bitirelim isterseniz. Bu muhtarlık meselesi Cumhuriyet döneminde de devam ediliyor. Fakat bir ara bu muhtarlık kaldırılıyor. 1927 falan da kaldırılıyor. Ya da 30'larda kaldırılıyor. 45'te bir daha konuyor. Yani çünkü bakıyorlar ki işler aksıyor. Muhtarlık gerekli. Tekrar muhtarlık konuyor. Yani bu işi belediyeler yapamaz diye düşünüyorlar. Tekrar muhtarlık kuruluyor. O günden beri de devam ediyor. O son halini bugüne geçtiğimizde şey yapalım. Anlatalım. Şimdi böyle bir geçmişi olan belediyecilikten geliyoruz ve tabii İstanbul'da özellikle İstanbul'un işte imar planı yapılması çalışmaları var. Düzenli kentleşme, ilk apartmanlaşma bugünkü Şişli'de. Ve Laleli'de. Ve işte o bölgede, o bölgede oluşuyor. Hatta 1908'de de ya 9'da bir de enteresan bir şey vardır. İstanbul Belediye Başkanı rant meselesinden öldürülüyor. İşte çıkarlar mı? Çıkar, tabii diyor? Hayır, birisi bir ev yapmak istiyor. O da belediyede izin vermiyor. Diyor ki orada yol müsait değil diyor. Yani o yola taciz olacak, tecavüz edecek. Ve adamı öldürüyorlar. Yani Türkiye'deki ilk bu rant kavgasının şeyi o başlangıç noktası orası. Orasıdır. Böyle bir gelişme vardı İstanbul için. Evet. Ben iki şey daha sormak istiyorum Fikret Bey. Peki birincisi idari yapı. Yani buranın personeli, açıkçası kadroları nereden geliyor? İkincisi de bütçesinde bir özellik, yani yerel anlamda bir kaynak yönetimi var mı? Yoksa merkezin belirlemesiyle mi oluyor? Yok, bazı yerel vergiler var. Eskiden bu çevre temizlik vergisi yerine geçen, Cumhuriyet'te de kullanılan tenvirat ve tanzifat. Tanzifat vergisi vardı. Tenvirat aydınlatma demek. Öbürü de temizleme demek. Temizlik vergisi. Temizlik vergisi. Şimdi bütçeler yapılırken bu vergilere dayanılarak yapılıyor. En azından İstanbul'da kendi vergileri var. Ve tabii gerekli hallerde de şey yapılıyor. Ama bu arada merkezden de, İstanbul önemli olduğu için tabii merkezden de bazı şeyleri merkezde doğrudan yapıyor zaten. Yani örneğin İstanbul'da toplu taşımacılıkla ilgili gemi, iç hatların kurulması, şehir hatlarının kurulması şirkete hayriyedir. Evet. Ve padişah da ortağıdır şeyin, şirketi kurarken. Yani bazı hizmetler padişah tarafından, işte tünel biliyorsunuz. Evet. Tünel de padişah Abdülaziz zamanında yapılan bir çalışmadır. Gene elektrik getirilmesi, hava gazı getirilmesi merkezi hükümetin yaptığı şeylerdir. Yani ilk hava gazı Beylerbeyi Sayrayı için yapılmıştır. Nakkaştepe'nin altında. Keza elektrik fabrikası. Elektrik fabrikası. Eyüp'teki. Şimdi yani Bilgi Üniversitesi'nin olduğu Santral İstanbul. Şimdi yani merkezi idare de önemli hizmetlere katkıda bulunuyor. Ama tabii o zaman başkent İstanbul. Tabii. Payidat. Yani işte hastane hizmetleri verilmeye başlanıyor. Pek çok şey verilmeye başlanıyor. Kentteki hizmetlerin büyük bir bölümü merkezden, bir kısmı vakıflardan. Yani padişah ailesinin kurduğu ya da işte zenginlerin kurduğu vakıflarca karşılanıyor. İşte Vakıf Kurabiye Hastanesi gibi bir takım hastaneler açılıyor İstanbul'da. Evet. Bir küçük ara verelim. Tabii. Ufak bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu hafta konuğumuz Fikret Toksöz, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Türkiye'deki idari yapı ve anayasalarda yerellik konusunu konuşuyoruz. İnan İzci ile birlikte sunuyoruz bu programı. Evet, Fikret Bey, aslında enteresan bir de 1894'te bir İstanbul depremi var. Ve bu İstanbul depremiyle birlikte İstanbul'da, özellikle sur içinde birçok bina yıkılıyor, tahrip oluyor. Ondan sonra da gene bir İstanbul'u derleme, toparlama faaliyeti var. Siz biraz önce bahsettiniz suikastten, İstanbul şehriminin öldürülmesinden. Aynı dönemde padişaha da bir suikast düzenleniyor. Fakat onun başarılı olmuyor. Aslında bazı olaylar da tabii ki İstanbul'da yerel faaliyetlerin, şehircilik ve belediye faaliyetlerinin gelişmesinde önemli etkiler yaratmış. Evet, aslında bu konularda sizin başka bir programınızda zaten konuşuluyor. Evet. Özellikle İstanbul imarıyla, imar planlarıyla ilgili evet. olarak. Onun için ben bu konulara çok fazla girmedim. Çünkü orada bu konuşuluyor hem de ayrıntılı biçimde. Evet. Ayrıca Murat Güvenç bu konularda Türkiye'deki en iyi uzmanlardan bir tanesi. Doğru. Ve aynı gün programı yapıyoruz. Onlar saat 11-12 arasında Korhan Gümüş'le birlikte. Dolayısıyla ben daha çok bu idare ve politik kısmıyla ilgileniyorum. Bizim ilgili olduğumuz taraf da bu zaten. Şimdi burada belediye başkanının adı da ilginçtir. Şehremin'in denmesinin. Çünkü şimdi burada şehremenin denmesi bugünkü için de aslında keşke bu kelime muhafaza edilebilseydi. Şimdi emin, emanet edilen kişi demek. Evet. Şimdi padişah İstanbul şehrini veya belediyeyi birisine emanet ediyor. Emanet ediyor. Emanet ediyor. Onun için adamın, bizde de çok güzel bir şey var. Emanete suistimal, değil mi? Evet. Yapılmaz. Dolayısıyla kentlere seçilen belediye başkanlarının kendilerini emin gibi görmeleri lazım. Kendilerine emanet edilen bir şehir gibi. Yani orada patron gibi davranmamak ve emin gibi onu muhafaza etmek, geliştirmek gerekiyor. Bu da mesela belediye başkanı, reisi belediye falan denebilirdi ama şehir eminin denmesi de bu bakımdan ilginç bir şey yani. Evet. Dönemsel olarak şöyle bir fark var tabii. Bugün halk seçiyor. Kentin ama işin özü değişmiyor. Çünkü evet, emanet tabii. ediliyor. Yani. Evet, orada seçimde, da emanet var. Seçimde biz emanet ediyoruz. Evet. Bizim adımıza etkilendiriyoruz. Sen burayı yönet diyoruz. Evet. Böyle bir şey var. Şimdi tabii 1839'dan sonra Tanzimat Fermanı ve İslahat 1856 İslahat Fermanı'ndan sonra bu kentteki gelişmeleri izleyen ve eleştiren bir basın ve sivil toplum ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi basında o dönemde yazılan yazılara baktığınız zaman çok ciddi eleştiriler görüyorsunuz. Yani bunun kentin yönetimine ilişkin tabii bunların işte gerek Ahmet Mithat Efendi, gerek Ahmet Rasim ve bugün çok adı bilinmeyen başka yazarlar, ki bunların bir kısmını İstanbul Ticaret Odası yayınladı. Bunların okuyucu mektupları var ayrıca gazetelerde. Okuyucular şikayette bulunuyorlar falan. İstanbul'daki yönetim üzerine çok ciddi tenkitler yapıldığını görüyoruz. Bu İstanbul'da tabii hayatın renklenmesinde kadının da yavaş yavaş şeye girdiğini görüyoruz. Devreye girdiğini. Şimdi kadının devreye girmesi aslında İstanbul'daki ulaşım hizmetiyle çok ilgili. Şimdi eskiden kadınlar evden dışarı akrabalarına gidemiyorlardı. Zaten yasaktı falan. Ama daha ancak sonra, yakın yerlere gidebiliyorlar. Yürüyerek gidebiliyorlardı. Tabii. Ama sonradan 1840'larda kamu taşıtmacılığı başlayınca şey düzenleniyor. Faytonlara nasıl binileceği, kimlerin bineceği falan oluyor. Ve bu zaman işte daha sonra o dönemin Osmanlı Edebiyatı'nda da geçer. İşte bohçasını alan kadın 3 günlüğüne, 4 günlüğüne yatıya gider. Evet. Başka bir tanıdığını orada geçirir falan. İşte orada geçen bağcıraları anlatan roman. Bir yakadan var. Öbür yakaya. Öbür yakaya geçer falan. Bu kadının kamu hayatına katılmasında iki tane şey var. Bir tanesi bu şey kamu ulaşım araçlarının devreye girmesi. Vapurların devreye girmesi. Bu çok önemlidir. Osmanlı toplumunda bir de kadınların sosyalleştikleri en önemli yerlerden birisi Türk hamamlarıdır. Her hamamda ya kadın günleri vardır ya da sabah erkeklere, öğleden sonra kadınlara. Kadınlara. Kadınlar da orada sosyalleşirler ve her sınıftan insan geldiği için de o kent içindeki dedikodular o şeylerde kadınlar arasında da onlar da sosyalleşirler ve şehir hakkında bilgi sahibi olurlar. Birbirlerinden bilgi alır yaparlar. Burada tabii İstanbul'da bu sivil toplumun, sivil yaşamın oluşmasında çok önemli bir faktör. Bu muhtarlık müessesesinden daha da eski olan kahvehanelerdir. Şimdi kahvehaneler bizim bugün çok övünebileceğimiz, üstünde çok durulması gereken bir şeydir. 16. yüzyılda ilk kahvehane açılıyor İstanbul'da. O sırada gerçi İstanbul'da bozhaneler falan da var. Boza içme yerleri falan da var. Fakat onlar daha çok ayakta içilip gidilen yerler. Kahve oturmayı gerektiriyor. Çünkü kahve çay, o zaman çay yoktu belki ama ıhlamur falan vardı. Çünkü Osmanlı Sarayı'nda ıhlamur içiliyor devamlı. Ihlamur her yerde içiliyordu. Şimdi kahvehanelerde insanlar, ilk kahvehaneler çoğalıyor. O kadar çoğalıyor ki 2000'in üstüne çıkıyor falan kahvehaneler. İlginç bir şey var. Kahvehanelerle Yeniçeriler arasında da çok büyük bir ilişki var. Çünkü Yeniçeriler tam zamanlı asker değil. Gerektiği zaman harbe gidiyorlar. Gidiyorlar. Gerekmediği zamanlarda İstanbul'da oturuyorlar. Çoğu kahvehane açıyor. Oradan para kazanıyor. Ve bu kahvehanelerde de saray dolap bitenleri anlatıyorlar. Buraya da halk geliyor tabii. Şimdi din adamları kahvehanelere de şey alıyor. Bir taraf oluyorlar ve kahvehaneye gitmek günahtır. Günah demeseler bile. Yani caiz değildir. Caiz değildir. Bu makbul bir hareket değildir falan. Din adamları gitmiyor. Şimdi Osmanlı'da İslam toplumlarında cami toplanma yeridir. Cem'den geliyor, toplanmadan geliyor. Şimdi kahvehane olunca camide toplanma yerine artık kahvede toplanılıyor. Sivil bir mekana geçiriliyor ve üstelik din adamı da yok. Halk tamamen kendi kendine tam serbest bir, serbest bir şey var. Dedikodunun bini bir para. Bir para. Nitekim bundan padişahlar, özellikle 4. Murat çok rahatsız oluyor. Bütün kahvehaneleri kapatıyor. Hmm. Bunu kapatmasının asıl nedeni işte oradaki Yeniçerilerin bir takım dedikodular yapması ve işte padişahın harcamaları, karıların harcamaları konusunda halka bilgi vermeleri falandır. Yani burada bir demokratikleşme hareketi vardır. Bu bir kamusal alan yaratılmıştır. Bunu çok sonraları Habermas kamusal alan olarak Fransa'daki, Paris'teki işte aristokratik hayatta oradaki evlerdeki zenginler evlerini işte sanatçılara, fikir adamlarına, siyasetçilerine açtığı zaman orada bir kamusal alan yaratıldığını söylüyor. Bizdeki kamusal alan aristokratik değildir. Tam halkın kamusal alanıdır. Yani bu gözle de Türkiye'deki demokratikleşmede, yani kent hayatında hizmetlerin tartışıldığı yerlerden birisi de kahvehanelerdi. Evet. Cemal Kafadar Hoca'nın da kahvehaneler üzerine oldukça kapsamlı bir araştırması ve kitabı var. Son zamanlarda bu konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Bu da İstanbul'daki hayatı canlı tutan şeylerdendir ve gene basında ciddi tartışmalar vardır o dönemde. Özellikle Jön Türklerden önce Osmanlıcılık olduğu zaman Namık Kemal efkar-ı umumiye üzerinde çok duruyor. Yani bugün kamuoyu dediğimiz şey üzerinde çok duruyor. Ve Türkiye'de diyor Osmanlı döneminin devletinde kamuoyu her zaman vardı diyor. Kamuoyunu oluşturanlardan bir kısmı zaten Yeniçerilerdi diyor. İkincisi Celali isyanlarını ya diğer isyanları da bir kamuoyu olarak görüyor. Onlar da efkar-ı umumiyeydi dertleri. Evet, onlar da itiraz çünkü. İtiraz ediyorlardı tabii. Diyor. Ve yani Türkiye'de bu demokrasi tartışması ya da halkın yönetime katılması, söz sahibi olması, söz söyleyebilmesi. Söz söyleyebilmesi işte bu Tanzimat'la birlikte gelen bir şey. Tanzimat'tan sonra gazeteler çıkmaya başlıyor. İşte o özellikle 1850'lerden sonra bu çok yoğunlaşıyor. 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde bir yığın dernek de kuruluyor ayrıca. Dernekler de oluşmaya başlıyor. Kanunu yok. Dernekler kanunu 1909'da çıkıyor. İlginçtir. Önce dernek kanunu çıkarıyorlar. Sonra da anayasaya derneklerle ilgili madde konuyor. Anayasaya bir sene sonra konuyor madde. Yani dernek kurma özgürlüğü temel özgürlüklerden biri olarak tanınıyor. Ama önce dernekler kurulmasına izin veriliyor. Aslında evet. Daha önce de dernekler kurulabiliyor. Padişahın izniyle kuruluyor. Hatta Türkiye'deki ilk derneğin 1770'lerde falan kurulan bir Mason locası olduğu söyleniyor. Sonrasında da yardım dernekleri var. Yardım sanıyorum. Dernekleri bile bu şeye benzeyen Fransa'daki akademilere benzeyen işte ilim yayma teknoloji takip etme dernekleri falan kuruluyor. Evet. Osmanlı aydınları tarafından. Tabii bu çeşitlilikte yani çoğulculuğu sağlayan sadece bu unsurlar değil. Tabii şunu da kabul etmemiz lazım. Millet sistemi içinde düşünülen bir de azınlıklar var. Evet. Azınlıklar Türk unsurlara göre çok daha erkenden bazı hakları var. Yani matbaa bu İspanya'dan Engizisyon'dan kaçan Türkiye'ye kabul edilen Yahudiler getiriyorlar ilk matbaaları. Ondan sonra Ermeni matbaası, sonra Rum matbaası falan kuruluyor. Kitaplar basılıyor. Kitaplar basılıyor, gazeteler basılıyor. Bu o millet sistemi de Türk halkıyla yan yana yaşadığı için o arada duvarlar yok. Birbirleriyle konuşuyorlar, birbirlerinden haberdarlar, ne yaptıklarını, ettiklerini biliyorlar. Ve dolayısıyla bu da çeşitliliği artıran, çoğulculuğu sağlayan unsurlardan bir tanesi. Hep deniyor ya işte biz çok toleranslıydık falan. O bir gerçek ama sonra o tolerans hiç kalmadı. Tabii. Türkiye'de. Tabii. Burada bir nokta önemli. Bu gelişme 19. yüzyıl sonuna kadar devam ediyor. Aynı zamanda yerelliğinde kuvvetlendiği bir dönem olarak görüyoruz. Bir kesinti var mı burada? Burada kesinti Cumhuriyet'te var. Öyle mi? Evet. Mesela meclisi kapatması, Abdülhamid'in meclisi kapatması bir kesinti. Yani o ulusal şeyde ama yerelde belediyeler devam ediyor. Evet. Yani yerel yönetimde belki de padişahların da şeyine gidiyor. Çünkü İşine geliyor işine tabii. İşine geliyor. Tabii. Çünkü yereldeki eleştiri belediyeyi ilgilendiriyor. Kendisini ilgilendirmiyor. Kendisini ilgilendirmiyor. O onu düzelttiği için de halktan teşekkür alıyor. Evet. İttihat Terakki döneminde nasıl? İttihat Terakki'de de kesinti yok. İttihat Terakki'de de var. Yani muhtar var, belediye var. Tabii var. İhtiyar heyetleri ne zaman geliyor? Bu işte belediye kanunu köy kanunu belediye muhtarlık düzenlenirken ihtiyar heyeti de o zaman konuyor zaten. Evet. Kanun çıktığında aynı zamanda bir heyete de bağlanıyor. Evet. Heyete de bağlanıyor. Şimdi bu Cumhuriyet'e kadar çok ciddi bir tartışma ortamı var. Yani çok canlı bir tartışma ortamı var. Hem de her kadın dergileri var. Biraz önce bahsetmiştiniz. Evet, kadın dernekleri var. Evet. Bir yığın her türlü milliyetçiliğin dernekleri var, okulları var. Bir yığın şeyleri var. Bugün yeniden bunları görüyoruz, keşfediyoruz. Evet. Bir de önemli bir dönem tabii. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nı da yaşıyoruz tabii, o arada. Şimdi buradan Cumhuriyet'e geçtiğimiz zaman, şeye geldiğimizde, bu belediyelerin Türk halk nezdinde önemli biçimde yer ettiğini düşünüyorum. Buna şöyle güzel bir örnek var Bursa'da. Şimdi bu harpler dolayısıyla, özellikle Balkan Harbi, arkasından işte Birinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda kadın dul kalıyor. Evet. Hani türküler var, Yemen'e gidiyor, gelmiyor falan. Bu dulların durumlarına üzülen bazı varlıklı kişiler şey kuruyorlar. Vakıflar kuruyorlar. Bir tanesi Bursa'da bir dullar vakfı kuruyor. Vakfiyesinde şöyle yazılı. Orayı şimdi belediye bir sem konağı olarak çalıştırıyor. Kadınlar için bir yıl programlar yapıyor. Çok da güzel bir yer. Eski bir Türk evi Bursa'da. Onun vakfiyesinde şöyle yazıyor. Ben bunu dul kadınlar için yaptım diyor. Türkiye'nin de ne olacağı belli değil o zaman. İşte işgal ediliyor bilmem ne falan filan. Tam o sıralar 1918 falan da kuruyor bu vakfı. Eğer diyor Osmanlı Devleti yıkılırsa vakfın yönetimini şeye bırakıyorum diyor. Belediyeye bırakıyorum diyor. Belediyenin kalıcı olacağını düşünüyor ve belediyeye daha çok sahip çıkıyor yani belediye. Ve hakikaten bugün belediye tarafından işte o amaçla çalıştırılmaya çalışılıyor. Evet. Böyle bir halkın gözünde belediyecilik tutuyor. Bir de kendi memleketine daha çok güveniyor. Tabii, kendi kentine daha çok. Tabii oradaki evet. insanlara güveniyor. Ve bunların zaten İstiklal Harbi'nin örgütlenmesinde de bu belediyelerin falan önemli bir rolü olmuştur. Evet. Her ne kadar o dönemdeki subayların, bir takım idarecilerin, kaymakamların, valilerin önemli rolü varsa da belediye başkanlarının da ciddi biçimde okulların evet. şeyi olmuştur, katkısı olmuştur. Evet. Yani milletçe yapılan, topluca yapılan bir şeydir. Evet. Şimdi bu 1920 Cumhuriyet'e geldiğimiz zaman aslında bu kısmına girmeyelim. Yani tamam. Cumhuriyet kısmına girmeyelim. Çünkü 5-6 dakika bir vaktimiz kaldı. Esas Cumhuriyet'e kadar gelelim ki Cumhuriyet sonrasında da ikinci bir program olarak Doğru. ele alalım. Şimdi aslında bugünkü programdan benim biraz çıkarttığım şey şu oluyor. Türkiye'de demokrasinin aslında filizlendiği yer yerel müşterekler. Evet. Yani hani bir anlatımlarınızdan çıkarttığım şey Fikret Bey, gerek kahvehaneler, gerek hamam, gerek muhtarlık, bütün bu mecralarda biz bir yine sizin dediğiniz gibi Habermas'ın diyaloğun, müzakerenin aslında halkın ortak fikir inşa ettiği bir noktada müşterek siyasetin ben filizlendiği yerler olarak görüyorum. O noktada da şey diyebilir miyiz? Yani Türkiye'de Tanzimat'la beraber başlayan, evet Fransız devrimin etkisi var ama yerelden de bir demokratikleşme dinamiğinin geliştiği yerler buralar diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Yani çünkü günlük hayat onu gerektiriyor. Yani insanların ihtiyacı sonsuz. Ve bunun birisinin karşılaması gerekiyor. Bunun için talepleri oluyor. Dolayısıyla bu yerelleşmeyi şey yapıyor. Yani şimdi İstanbul'da kurulan vapur şirketi bir yerel şirketi hizmet, ayrıya. Şirketi ayrıya yerel hizmet veriyor. Yani Avrupa'ya yolcu taşımıyor. İstanbul içinde taşımak için kuruluyor. Yani yerel bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Tabii bu ihtiyaçtan kaynaklanıyor. İşte tünelin yapılması, tramvayın gelmesi falan. Mesela elektrik fabrikası. Atlı arabalardan Ahmet Rasim'in kitaplarını okuduğunuz zaman bakıyorsunuz çok sayıda şikayet olduğunu görüyorsunuz. Atlı araba fayton sürücülerinin çok düzensiz sürdüklerinden, işte kazalara yol açtığından, bunların haddinin bildirilmesi gerektiğinden, bunlar için düzenleme yapılmasından söz ediliyor. Bugünkü minibüslerle biraz galiba. Minibüslerle ya da Büyükada'daki faytonlarla ilgili bir durum yani. Aynı şey o günde yaşanıyor. Bir de şunu unutmayalım. Tabii İstanbul açıkçası 20. yani Birinci Dünya Harbi'nin sonuna kadar oldukça kozmopolit bir şehir. Şuna da bakmak lazım. 1914'te İstanbul Rotterdam'dan sonra dünyadaki dördüncü büyük limandır. Bütün Sovyetler Birliği'ne, o zaman Rusya'ya yapılan ithalat ve ihracat buradan geçmektedir. Dolayısıyla burada bir denizcilik faaliyeti vardır ve bir denizcilik firmaları oluşmuştur. Ve burası bugünkü anlamıyla bir lojistik merkez gibidir. Yani İstanbul, işte İstanbul'a gelir, İstanbul'dan gider gibi. Dolayısıyla İstanbul çok önemli bir merkezdir. Tabii bu da İstanbul'a şey getiriyor. Önemli bir hareket getiriyor. Aynı zamanda sorunlar da getiriyor. Ve İstanbul hep şeyde, yani Batı basınında da hep konuşulan konulardan bir tanesidir. Yani çok global bir şehirdir o zaman da İstanbul. Zaten bu global şehirliği orta çağda falan dünyada birkaç tane büyük şehir vardır. Bir tanesi İstanbul'dur yani. İstanbul o dönemden bu döneme hep bir mozaik kenttir. Pek çok kültürden, dinden insan İstanbul'da yaşamıştır. İstanbul'da böyle bir zenginlik vardır yani. Onun için de bir İstanbul işte efendisinden bahsedilebilir. İstanbul hanımından bahsedilir. Yani bu boşuna söylenmiş bir laf değildir. Yani buradaki bu ortak kültürün ortaya koyduğu bir konumdur yani. Böylesine bir şey var İstanbul'da. Bu belediyecilik hareketi bunu şey yapıyor. Bu sefer insanlara başvuracak bir yer çıkıyor. Derdini anlatabilecek bir şey çıkıyor. Ne yazık ki bugün bunların kayıtları tam elimizde yok. Bunlar tabii Türkiye'de daha derinlemesine, şimdi giderek Türkiye'de üniversiteler çoğaldı. Artık üniversiteler yerel tarih üzerinde de çalışıyorlar. Yerel tarih üzerinde de çalışıyorlar. Ve bunları göreceğiz. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi çok kayıtlı kuyutlu bir devlet olmasıdır. Onun için arşivimiz çok geniştir, çok zengindir. Yani dünyada işte İngiliz arşivi ve bizim arşivimiz çok önemli arşivlerden bir tanesi. Bir kısmını kaybetmiş olmamıza rağmen. Hala çok önemlidir. Doğru. Bugün ve 1850'den beri de vilayetlerde matbaalar kurulmuştur. Vilayet matbaaları kurulması mecbur edilmiştir ve o zaman o da İstanbul'un talimatıyla oluyor. Tabii. O yenileşme hareketi içinde her ilde, çünkü haberleşme, resmi gazeteye yayınlanması gerekiyor. Evet. Yani emirlerin oraya gitmesi gerekiyor. Onların ulaştırılması gerekiyor. Onun için her ilde bir vilayet matbaası kurulması mecbur ediliyor. Ve o tarihten itibaren de Anadolu'da pek çok ilde salnameler var. Yani yıllık durum raporları var. Bu yıllık durum raporlarında o ilde ki bütün faaliyetler, ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetler yer alıyor. Yıllık olarak yer alıyor. Ne yazık ki bunlar bugünkü Türk harfleriyle değil, Arap harf alfabesiyle yazılı olduğu için genç kuşaklar okuyamıyor. Ama bazı yerlerde, mesela Trabzon Valiliği 26 cilt bunu yayınladı. Evet. İşte Türk Tarih Kurumu zaman zaman yayınlar yapıyor. Bunlar çoğaldıkça bu yerel şeyleri daha çok bileceğiz. Evet. Bu 70'lere kadar devam eden bir çalışma benim bildiğim kadarıyla. Tabii. Hala İçişleri Bakanlığı'nın 1900 hatta 70'lere değil 80'lere kadar devam eden bir şeydi yani. Evet. Yıllık her vilayetin bir raporu vardı, çıkardı. Fakat bu basılmazdı. Evet. Gizliydi. Evet. İç. İç şeydeydi. Fakat daha sonra 1973'te sanıyorum Faruk Sükan İçişleri Bakanı iken o il yıllıkları diye bunu çıkarmaya başladı. Çok da hala Türkiye'deki iller konusundaki en iyi önemli kaynaklardan bir tanesi. Birisi, evet. Hala bunlar yani. Bunlar yapılmadı. Evet. Zamanımızı süratle bitirdik. Bir sonraki programda Cumhuriyet ve Cumhuriyet sonrası yerelliği ele alalım. Tekrar size başvuracağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ teşekkür ederim. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Fikret Toksöz idi. Kendisiyle Cumhuriyet'e kadar olan dönemde Türkiye'deki idari yapıda ve anayasalarda, daha doğrusu anayasada